ہجرت، مدینے کے قبائل یعنی انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلے کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے۔ لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں، اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا۔ مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، لٹے پٹے ایکچولی۔ مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواقع قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنایا۔ اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت علی کے یہ دو الفاظ ان کے بہترین تصویر ہیں۔ اوس و خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے، البدایہ و نہایہ جلد 3۔ جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو، حتیٰ کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ ان کے غیر معمولی ایثار کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہ کریں گے۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 111۔ تاہم ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی۔ اہل عرب کی متحدہ جارحیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنی بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانہ پر لے لیا۔ مدینے کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ راز گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے۔ کنز الامال جلد 1 صفحہ 259۔ قریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئیں۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے اخراجات ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجے پر پہنچا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینے میں دیکھا ہے، آپ سارے دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو ہم پی جاتے. غزوات میں بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں, ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوے کے لیے نکلے, ہمارے پاس 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے. مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے. اسی لیے غزوہ کا نام ذات الرقاع, چیتھڑوں والا رکھا گیا. غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کے بجائے چوستے تھے اور بقایا کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پوری کرتے تھے. اس پر مزید اضافہ وہ بیماری تھی جو غذائی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی. مکے کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے. مدینے میں انہیں کھجور کھانے کو ملی. طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ آپ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے, ایک مکی مسلمان نے چلا کر کہا, اے خدا کے رسول, کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا. آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا. دور دعوت میں آپ کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی, سیاسی, قبائلی اور اس طرح کے دوسرے نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اور اس سے بے تعلق رہ کر خالص انذار و تفسیر کے کام میں مشغول رہیں. بنی عامر بن ساسا کو آپ نے سوخ عکاظ میں اسلام کی دعوت دی تو انہیں یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں صرف پرامن طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا, اس کے علاوہ تمہارے درمیان کوئی سیاسی, اقتصادی یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کروں گا. آپ نے ان سے فرمایا, میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں, اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا. بحبالا ابو نعیم, دلائل النبوہ, صفحہ 100. بعثت کے اصل مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدستور جاری تھا, مگر اب اسلام کو ایک اور چیز سے نمٹنا تھا اور وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے. اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقہ اختیار کیے جائیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور لڑائی بھڑائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے. یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے. ایک مہینے تک کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی. اس طریقے عمل کے دو خاص پہلو تھے, ایک قوت مرحبہ کا حصول, بحوالہ سورۃ انفال آیت 60, دوسرے تالیف قلب, بحوالہ سورۃ توبہ آیت 60. تالیف قلب کے تحت آپ نے لوگوں کو اس کثرت سے اموال دیے کہ داد و دہش کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صفان بن امیہ مکے کے بڑے سردار تھے. فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے. آپ نے انہیں امان دے کر بلایا. حوازن کی فتح کے بعد جب آپ جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے, اس وقت صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے اور ابھی حالت کفر میں تھے۔ صفوان بن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچے جو بکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ حیرت و استعجاب کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے ابو وہب، کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو پسند ہے؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ صفوان نے سن کر کہا، نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ کنز الاعمال جلد 5 صفحہ 294۔ آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی ایک اعتبار سے اسی ذیل کا ایک واقعہ ہے۔ قبائلی نظام میں رشتہ داری اولین اہمیت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ کا کئی شادیاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے بے شمار لوگوں سے رشتہ داریاں قائم ہو گئیں، اور ان کے قلوب آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے۔ پہلی شادی کے علاوہ جو آپ نے تقریباً دگنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی، دوسری شادیاں حقیقتاً ازواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں، بلکہ ان کے ذریعے اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کے روح سے اگلے سال 628 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 مسلمانوں کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ گئے۔ اس موقع پر 3 روزہ قیام کے دوران آپ نے میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھی۔ میمونہ کی 8 بہنیں تھیں جن کی شادی مکے کے 8 ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔ آپ نے میمونہ سے نکاح کر کے 8 خاندانوں سے اپنی رشتہ داری قائم کر لی۔ نیز خالد بن ولید میمونہ کے بھتیجے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی معرکے میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ اس تقریب سے آپ نے مکے والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا، مگر مکے والوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ صرف 3 روز مکے میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے۔ اس لیے آپ مکے والوں کو ولیمہ نہ کھلا سکے، جو در حقیقت ان کی تالیف قلب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا۔ ان دو کے بعد مکے نے اپنی نکیل دے دی۔ بحوالہ اخرج البحقی من طریق الواقدی۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبداللہ بن حبش نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر نے نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا. اس طرح آپ ابو سفیان کو اس طرح آپ ابو سفیان کے داماد ہو جاتے تھے جو بدر میں ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکے کے سب سے بڑے لیڈر تھے. اس کے لیے آپ نے غائبانہ نکاح کا انتظام کیا, کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر ام حبیبہ حبش سے مکہ واپس آ گئی تو ان کا باپ آپ سے نکاح نہ ہونے دے گا. ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غائبانہ طور پر نجاشی بادشاہ حبش نے پڑھایا. اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بھیج دی گئیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان کی مخالفت کمزور پڑ گئی, یہاں تک کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس حکمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں ارحاب کی پالیسی کہا جا سکتا, ارحاب کی پالیسی کہہ سکتے ہیں, یعنی طاقت کے استعمال کے بجائے طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. احد 3 ہجری کی شکست مسلمانوں کے لیے مکمل شکست بن سکتی تھی اگر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا. چنانچہ روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی فوج کو دوبارہ مدینے کی طرف واپس لوٹانے کا ارادہ کر لے لگا. مگر اس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی پیغمبر اسلام کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کی خبر ہو گئی. آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا, آپ نے اپنی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کی خبر ہو گئی. آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا, آپ نے اپنے زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکے کی طرف کوچ کر دیا اور حمرہ الاسد تک پہنچ گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا. آپ کا یہ سفر پورے اعلان و اظہار کے ساتھ تھا, جبکہ عام طور پر آپ نہایت خاموشی کے ساتھ کوچ کر کیا کرتے تھے. ابو سفیان کو خبر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ آپ کو مزید کمک آ گئی ہے. وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا. جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابو سفیان کی فوج واپس ہو چکی ہے تو آپ مدینہ لوٹ آئے. غزوہ معطہ جمادی الاول 8 ہجری کے اگلے سال قیصر روم نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی. اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھا کرنے لگے. اس کے جواب میں آپ 30,000 کا لشکر لے کر نکلے, جس کو غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کہا جاتا ہے. تبوک کا غزوہ حقیقتاً ایک جنگی تدبیر تھی جس کا مقصد دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام تھا, تاکہ دشمن مرعوب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے. چنانچہ تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلے کے لیے بڑھنے کے بجائے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی حربی ارادہ ترک کر دیا. البتہ قیصر کے ہٹ جانے سے آپ کو جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی تھی, اسی سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا. آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو اس وقت تک رومیوں کے زیر اثر تھے. جب سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رہے اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس اقید بن عبد الملک کندی، ایلا کی عیسائی یوحنا بن رویا، اور اسی طرح مقنا جربا اور راز روح کے نصرانی روسا بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی ماتحتی قبول کی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد حبش اسامہ کی روانگی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا مدینے کے اطراف کے تمام عرب قبائل باغی ہو گئے۔ اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے جاڑے کی بارش میں بھیگی ہوئی بکری۔ اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے، مگر پیغمبر کے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسامہ کے لشکر کو، جو 700 افراد پر مشتمل تھا، رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں۔ اس اقدام کا جو اثر پڑا وہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ یہ ہیں: اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے، وہ کہتے، اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی، ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر ارتداد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پر جم گئے۔ آپ مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر دو بڑے گروہ آباد تھے، یہود اور مسلمان، پھر یہ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منتظر تھے جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ، نہ کہ معاہدہ، جاری کر دیا جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا۔ اس صحیفے میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کر دی گئی، اور جب بھی تم میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا۔ تہذیب سیرت ابن ہشام 129۔ اس طرح یہ صحیفہ گویا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمٹ کر ایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنا لیا۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورتحال آئی کہ یا تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینے میں گھس کر آئے اور اسلام کو اور اسلام کے بنتے ہوئے آشیانے کو منتشر کر دے. اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد 950 اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف 313 تھی, مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ تدبر سے یہ سمجھا کہ اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان و یقین کا مثبت خزانہ ہے جو اول الذکر سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہے. اس کے علاوہ وہ عرب اپنے جاہلی نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر مشہور ہو. مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے. آپ نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی. آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو بلکہ دستہ بنا کر لڑو. قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو. ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ عظیم الشان واقعہ وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں.